วัสดีครับผมตั้นเดอะช็อคนะครับตอนนี้คุณฟังเรื่องราวสยองขวัญของเราไปทั้งหมดกี่เรื่องแล้วครับแต่สำหรับวันนี้ผมจะพาคุณไปฟังเรื่องราวเรื่องนึงครับแต่ผมไม่บอกนะครับว่าเป็นสถานที่ไหนแต่บอกแค่ว่าเป็นสถานที่นึงที่เสี่ยงกับการเจอผีมากที่สุดลองไปฟังกันดูครับว่าจบเรื่องแล้วคุณจะคิดเหมือนผมหรือเปล่า เป็นเรื่องราวของคุณต้อมครับคุณต้อมอายุ43ปีเกิดขึ้นในกรุงเทพนี่เองแล้วก็เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลด้วยที่สำคัญเลยเกิดเมื่อ6ปีที่ผ่านมาคุณต้อมให้ชื่อเรื่องว่าตาแตกครับสวัสดีครับคุณต้อมครับ สวัสดีครับน้องตั้น เสียงฟังชัดมากๆเลยตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่ที่ไหนครับพี ่ตอนนี้ฟังอยู่ที่ประเวศครับ ที่ประเวศนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้เอาเป็นว่าเราไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลนะครับพี่ โอเคครับ ครับเรื่องราวเป็นยังไงครับถึงขั้นตาแตกเลยเนี่ยพี ่คือเมื่อประมาณสัก5ปีกว่าๆร่วม6ปีนะครับ ครับ คือช่วงนั้นอ่ะผมอ่ะทำงานคือเหมือนว่าหักโหมทำงานอ่ะว่าเอางานมาทำที่บ้านแล้วก็ทำแบบทั้งวันเกือบจะทั้งคืนเนี่ยคือทุกงานมันเร่งด่วน ครับ ซึ่งเราก็ต้องอยู่หน้าคอมและหน้าอะไรตลอดใช่มั้ยครับมันก็เกิดอาการที่แบบว่าปวดหัวเหมือนแล้วก็ที่ประสาทตาเลือดตามแตกก็เลยต้องมีการแบบว่าน้องอ่ะพาส่งโรงพยาบาล นะครับซึ่งตอนไปที่โรงพยาบาลอ่ะน้องก็ขับรถพาที่โรงพยาบาลซึ่งหมอทำการตรวจหมอก็บอกว่าเป็นเพราะความเครียดมากพักผ่อนไม่พอก็ให้แบบขอนอนดูอาการนะครับก็นอนดูอาการสักคืนหนึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะโอเคสุดแล้วก็ต้องนอนดูอาการที่โรงพยาบาลคืนหนึ่งก็ได้ห้องนะครับก็บุรุษพยาบาลก็เข็นขึ้นไปที่เป็นห้องชั้น12ซึ่งเป็นห้องพิเศษเตียงคู่นะครับคือห้องพิเศษเนี่ยก็คือมันจะเป็นประตูไม้อะที่เป็นลูกปิดแล้วว่ามันก็จะเป็นกระจกอะบานยาวๆเล็กๆสำหรับมองหน้าส่องเข้าไปได้ใช่ไหมครับ ครับ ซึ่งตอนนั้นอะเข็นเข้าไปอะก็พอเปิดเข้าไปอ่ะมันก็ข้างในมันก็เป็นเตียงคู่แต่ว่ามันก็ไม่มีผู้ป่วยนอนนะครับก็แปลว่าผมนอนคนเดียวซึ่งในห้องเนี้ยห้องพิเศษอ่ะคือด้านข้างด้านหลังอ่ะมันก็จะมีระเบียงนะครับแล้วก็จะมีม่านแล้วก็จะเป็นห้องน้ำ ครับ พอผมเข้าไปนอนอ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะก็บุรุษพยาบาลเข้าไปส่งที่ห้องนอนแล้วแล้วก็น้องสาวเขาก็ยืนดูอาการสักพักหนึ่งแล้วก็จะมีพยาบาลนะเข้ามาแต่ว่าพยาบาลเนี่ยเขาจะเข้ามาสองคนครับคือเขาจะเข้ามาดูอาการสองคนหลังจากที่ดูอาการเสร็จแล้วอ่ะผมก็บอกว่าให้น้องอ่ะกลับไปเพราะว่าตรงนี้น้องมีงานทำต่อพอกลับไปหมดแล้วอ่ะคือหลังจากที่พยาบาลตรวจเสร็จแล้วทำการเช็คร่างกายก่อนจะนอนเรียบร้อยก็ได้การทำการปิดไฟนะครับ ครับ ปิดไฟแต่ตัวผมอ่ะก็ให้เขาเปิดไฟที่ห้องน้ำไว้นะครับ อันนี้พี่นอนเตียงไหนเตียงที่ติดกับ เตียงนอกครับผมเตียงนอก เตียงนอกก็คือเตียงในสุดของห้อง เตียงคือเตียงนอกครับแล้วเตียงในอย่างมันจะอยู่ด้านห้องน้ำ ครับ ด้านห้องน้ำหลังไปด้านหลังได้ถัดไปก็จะเป็นระเบียง ครับ คือผมนอนเตียงนอกระหว่างที่นอนอ่ะก็ปิดไฟแล้วเปิดไฟห้องน้ำด้านในไว้ใช่ไหมครับ ครับ ระหว่างนอนก็มันก็จะเคลิ้มหลับอะซึ่งพยาบาลเขาให้น้ำเกลือแล้วก็นอนพอเคลิ้มหลับไปสักพักหนึ่งอะก็หูอะได้ยินเสียงก็เลยแบบลืมตารู้สึกตื่นขึ้นมาคือได้ยินเสียงคนไ อ คนไอคือไอแบบไอมากมากอะคือไอแบบว่าไอแค่คือไอมากมากเลยอะคือตอนนั้นอะซึ่งเรานอนหันหลังให้เตียงในอยู ่ เราก็ได้พลิกตัวไปมองที่เตียงข้างในก็เห็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขานอนแบบลักษณะแบบว่านอนเหมือนคุดคูอ่ะแต่หันหลังให้มาทางเราอ่ะครับ ครับ คือเขาหันหน้าไปทางระเบียงแล้วเขาก็ไอมากๆเลยไอจนแบบไอตัวงออ่ะซึ่งผมก็ถามเขาว่าแต่ผมดูลักษณะเขาแล้วว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายที่อายุประมาณสัก60กว่าเพราะว่าคือมองที่แสงไฟมันสาดเข้ามามันก็ไม่ได้มืดมากใช่ไหมครับตรงกลางก็มองลักษณะว่าเขาจะเป็นผู้ชายผมผอมอ่ะแต่ว่าท ที่มองที่สีผมเขาก็จะเหมือนกับสีผมเขาจะมีออกขาวๆปนก็ถามว่าลุงลุงเป็นไรมากเปล่ากดอ่อเรียกพยาบาลไหมแล้วผมกดให้นี่ซึ่งแกก็ไอจนตัวงอแล้วแกก็ได้ยกมือขึ้นมาซึ่งในลักษณะที่ว่าเหมือนจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็คือโบกมือให้ว่าไม่ต้องแต่ไม่ได้พูดอะไร ไม่ได้พูดอะไรแกก็นอนไออยู่ซึ่งนั้นบอกว่าลุงถ้าเป็นอะไรลุงบอกนะเดี๋ยวผมกดเรียกให้ยังแกก็เหมือนแกก็จะพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าอื้อเนี่ยซึ่งตอนนั้นอ่ะคือผมก็นอนต่อแกเสียงไอแกก็นิ่งไปคือผมก็นอนหันหลังคือต่างคนต่างหันหลังให้กันนะครับพอผมนอนไปสักพักนึงมันก็ยังไม่ทันจะหลับหรอกก็ลูกบิดที่ประตูอ่ะมันบิดแล้วมันก็แง้มเข้ามาพอแง้มเข้ามาก็เป็นพยาบาลคนหนึ่งอ่ะเขาเดินเข้ามาครับ ครับ เขาเดินเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็จะเดินผ่านเตียงผมไปอ่ะแล้วก็ไปที่เตียงลุงคนเนี้ยเขาก็ไปทำการแบบไปจับตัวลุงคือผมหันไปมองอ่ะเขาก็ไปทำการจับตัวลุงแล้วก็เหมือนกับเช็คอาการลุงอ่ะแต่เขาไม่ได้เปิดไฟในห้องนะ ครับ คือตอนนั้นผมก็หันไปมองคือตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเหมือนจะปวดท้องทิ้งช่องอ่ะก็เลยลุกจากเตียงไปอ่ะเข็นน้ำเกลือเข็นไอ้ที่ห้อยน้ำเกลือเดินเข้าไปที่ห้องน้ำซึ่งผมก็ผ่านตัวเข้าไปนะคือผมก็หันไปผ่านมองเขาอยู่เลยว่าเขาก็ทำการเช็คลุงซึ่งตอนนั้นผมก็หันไปมองหน้าลุงเพราะว่าเรายังไม่เห็นหน้าลุงเลย ครับ หันไปมองก็เห็นว่าลุงอ่ะแกหน้าตอบๆผอมๆแล้วแกก็เหลือบมามองหน้าผมนะแล้วผมก็เลยเดินเข้าห้องน้ำไปพอผมเดินเข้าห้องน้ำออกมาเสร็จผมก็เข็นไอ้ที่ห้อยน้ำเกลือ เดินมาที่เตียงเหมือนเดิมซึ่งเขาก็ยังพยาบาลก็ยังอยู่กับลุงนะพอผมเดินเข้ามาที่เตียงผมเนี่ยขึ้นเตียงอ่ะผมก็เหมือนจะหยิบโทรศัพท์มาดูอ่ะบอกว่ามือผมอาจจะไปปัดโทรศัพท์ตกลงไปข้างล่างเนี่ย ครับ พอปัดตกข้างล่างผมก็เหมือนจะก้มหยิบแต่ว่าผมก้มด้วยแบบท่ายืนมันก็ปวดหลังเนี่ยผมก็ต้องแบบถึงต้องนั่งย่อลงไปแล้วก็หยิบด้วยเตียงมันสูงใช่ไหมน้องตั้น ครับ พอเตียงมันสูงอ่ะผมก็นั่งย่อลงไปเพื่อจะเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์แต่ช่วงนั้นน่ะผมก็ต้องก้มหยิบโทรศัพท์อ่ะผมอ่ะมันหางตาหันไปมองที่เตียงอ่ะเตียงในอ่ะผมเห็นว่าใต้เตียงอ่ะมันไม่มีขา หืม คือใต้เตียงมันโล่งอ่ะเตียงในอ่ะแล้วผมก็โผล่หน้าขึ้นมาข้างบนผมก็เห็นพยาบาลเนี่ยเขาก็ยืนอยู่กับลุงนะผมก็เลยก้มลงไปมองอีกทีไงมันไม่มีขาทั้งนั้นพอไม่มีขาใช่ไหมผมก็ลุกขึ้นมาเลยหยิบโทรศัพท์แล้วลุกขึ้นมา ครับ ตอนเนี้ยผมก็เห็นสายเห็นที่ห้อยน้ำเกลือเดินออกไปข้างนอกเลยไงเดินออกไปข้างนอกคือเปิดประตูไปผมก็ไปนั่งอยู่โซฟาทางถัดออกไปจากห้องอ่ะมันจะถัดออกไปสักประมาณ5เมตรจะมีโซฟานั่งสำหรับญาติมาเยี่ยมอะไรเงี้ยนะครับ ครับ ผมก็นั่งเลยตอนนี้ผมก็นั่งพอตั้งไปได้สักพักนึงอ่ะพยาบาลที่เขาเข้ามาตรวจผมอ่ะเขาก็เดินมาถามว่าเป็นอะไรคะทำไมถึงมานั่งข้างนอกผมบอกว่าผมไม่อยากนอนข้างในอ่ะผมขอเปลี่ยนห้องได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นอะไรคะมีอะไร โอ้ไม่บอกเขา ครับตอนเนี้ยผมก็บอกว่าผมไม่อยากนอนอ่ะรู้สึกผมไม่อยากนอนอะไรเงี้ยตอนเนี้ยเขาก็เลิกรักแล้วก็จะมีพยาบาลอีกคนอ่ะซึ่งที่เป็นคนที่เดินเข้ามาสองคนกับเขาตอนแรกอ่ะเดินมาด้วยกัน ครับ เดินตามมาแล้วเขาก็เหมือนกับซุบซิบอะไรกันอ่ะพอซุบซิบเสร็จเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไปเดี๋ยวประคองเข้าไปที่ห้องนะคะประคองเข้าไปเขาก็ประคองผมมาเข้ามาที่เตียง ก็คือห้องเดิม ครับแต่พอที่เปิดประตูเข้ามาพยาบาลเขาทำการเปิดไฟห้องมันว่างเปล่าหลงใต้คือลุงที่นอนที่เตียงแล้วก็พยาบาลเนี่ยไม่มีในห้องคือตอนนั้นน่ะผมก็ทำใจจะผมคือจะแหวกเขาออกผมจะว่าผมเปลี่ยนห้องได้ไหมอะไรเงี้ยพยาบาลถามไม่เป็นไรครับไปนะครับไปนอนค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันคือแล้วผมก็เลยถามพยาบาลว่าเมื่อกี้มีลุงนอนอยู่ที่ห้องนะ ตอนนี้พยาบาลเขาหดเหมือนกับเขาเกาะแขนกันแน่นอะน้องนะเกาะแขนกันแน่นเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนกับหน้าเขาซีดๆกันอะแล้วผมก็บอกว่ามีพี่พยาบาลคนหนึ่งเขามาตรวจลุงด้วยตอนนี้เหมือนกับพยาบาลอีกคนข้างหลังอะเหมือนกับเขาตาแดงๆเขาจะร้องไห้อะน้องนะแล้วตอนนี้พยาบาลคนอีกคนไอ้คนที่เขาอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าเขาทำงานแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาพูดอย่างเงี้ยกับพยาบาลอีกคนหนึ่งรุ่นน้องแล้วเขาก็สองคนประคองผมมาที่เตียงไงตอนนี้ประคองมาที่เตียงผมก็บอกว่าเปิดไฟนะผมไม่ปิดไฟนะผมจะเปิดไฟนอนเขาบอกกายเดี๋ยวเปิดไฟให้นอนแล้วมีอะไรกดเรียกเลยนะคะกดเรียกเลยพอเขาเอาผมขึ้นนอนเสร็จใช่ไหมเขาจัดแจงเอาห่มผ้าให้อะไรเงี้ยเสร็จอ่ะคือเขาก็เหมือนกับว่าเกาะกันเหมือนรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกไปเลย ครับ พอทุกครั้งอ่ะผมก็นอนอยู่คนเดียวใช่ไหมตอนนี้ผมเปิดไฟหมดเลยผมก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นอ่ะเพื่อจะไม่ให้มันหลับอ่ะเพราะผมกลัวหลับแล้วผมจะไปเห็นอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยตอนนั้นระหว่างที่ผมเล่นโทรศัพท์อ่ะผมก็มองไปเรื่อยๆรอบห้องใช่ไหมเพื่อแบบผมคือบอกงงก็เริ่มกลัวใช่ไหมก็มองไปเรื่อยคือตาก็ไปมองที่ห้องน้ำแล้วก็ไปมองที่ม่านอ่ะม่านอ่ะน้องตั้นมันจะแบบมันจะติดข้างบนแล้วมันจะลอยจากพื้นขึ้นมาใช่ไหม ครับ ลอยขึ้นมาจากพื้นขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยผมไปเห็นเท้าที่หลังม่านมันเป็นเท้าดำดำอ่ะเท้าดำดำยืนอยู่หลังม่านอ่ะ ครับ อันนั้นผมมองเลยผมเพ่งมองเลยอ่ะคือผมตอนนั้นผมคิดอยู่ว่าลุงหรือเปล่าตอนนี้ผมกลัวแล้วนะลุงหรือเปล่าผมก็จะหยิบออดขึ้นมาสักพักนึงแล้วตั้นม่านมันดันเข้ามาแล้วมันกลายเป็นรูปร่างคนนะ โอ้คือตอนแรกเห็นแต่เท้าที่ม่านไม่มีรูปร่างนะ ใช ่ครับ แล้วฟังคำม่านมันดันเข้ามาที่ห้องนะแล้วมันกลายเป็นรูปร่างคนเป็นหน้าคนเป็นตัวคนนะ ครับ แล้วก็เป็นมือทั้งสองข้างอ่ะมันดันม่านเข้ามาเป็นมือมันดันเข้าดันออกเข้ามาแบบมันดันเข้าดันออกกันเนี่ยตกใจเลยอ่ะคือแบบพยายามจะเขาเดินเข้ามาด้วยนะแล้วก็เดินดันม่านเข้ามาหน้าเขาก็จะนูนม่านเข้ามาเรื่อยๆอ่ะกดออดเลยกดยิ่งๆเลยอ่ะ คร ับ คือมันก็ลุกออกจากเตียงกระชากไตน้ำเกลือออกเลยเข็นน้ำเกลือออกจะเดินออกนอกห้องอ่ะหลังนั้นพยาบาลสองคนเขาก็วิ่งกันเข้ามาเลยอ่ะวิ่งเข้ามาเลยเขาบอกว่าผมขอเปลี่ยนห้องผมไม่นอนอะไรเงี้ย ครับ เขาบอกว่าใจเย็นค่ะแต่ว่าน้องอีกคนนึงอ่ะเขาก็เริ่มกลัวเขาก็ตัวสั่นแล้วเขาก็ประคองมาที่เตียงแล้วเขาบอกว่าเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะให้ยานอนหลับอ่อนเพื่อจะได้นอนหลับซึ่งตอนนี้เขาพาผมมาที่เตียงแล้วเขาก็ให้ยานอนหลับอ่อนก็ตื่นแล้วผมคือให้ยานอนหลับอ่อนสักพักอ่ะผมก็หลับไปพอหลับไปตื่นเช้าอ่ะก็หมอก็มาตรวจอาการซึ่งตรวจอาการแล้วก็มาอีกรอบนึงหมอบอกว่างั้นช่วงบ่ายกลับได้แล้วอะไรเงี้ย ครับ ผมก็โทรไปบอกน้องสาวน้องสาวก็บอกว่าเดี๋ยวหนูมารับกับพี่สาวเพราะว่าหนูออกจากบริษัทกับพี่สาวพอดีเรื่องจังหวะตอนนั้นน่ะน้องสาวก็มาถึงก่อนแล้วก็น้องสาวนั่งแท็กซี่มาแล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่สาวจะขับรถตามมารับซึ่งพอมาถึงน้องสาวก็ได้ทำการไปแบบไปจัดการเรื่องจ่ายไอ้เรื่องคิดบินค่ายงค่ายาใช่ไหมครับอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นระหว่างที่น้องออกไปก็มีพยาบาลคนหนึ่งเขาเข็นรถมาให้ผมนั่งออกไปตอนนั้นเข็นออกไปแล้วก็น้องสาวก็เดินเข้ามาน้องสาวบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเข็นเองอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็เข็นออกไปแล้วก็พยาบาลบุรุษพยาบาลก็เลยบอกว่าครับเดี๋ยวผมเดินไปส่งที่รถคือน้องสาวก็เข็นมาแล้วก็ผู้พยาบาลก็เดินมาระหว่างที่เดินมาเรื่อยๆลงลิฟต์มาก็สอบถามน้องก็เล่าให้น้องสาวฟังแล้วผมก็สอบถามผู้พยาบาลคนนี้ว่าเมื่อคืนน่ะผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมผมเจอพยาบาลคนหนึ่งอ่ะเขาเข้ามาตรวจอ่ะแต่ผมมองไปอ่ะผมไม่เห็นเท้าเขาผู้พยาบาลคนนี้เขาก็แบบว่าอ้ำอ้ำอึ้งๆไม่ตอบ ครับ ผมก็บอกว่าแล้วก็มีลุงคนหนึ่งก็นอนไออ่ะ แต่ผมลืมเล่าให้ฟังน้องข้ามไปช็อตนึงครับตอนที่พยาบาลเขาตรวจเนี่ย ครับ เขาตรวจลุงคนนี้อยู่อ่ะตอนที่ผมหันไปมองตอนที่เขาตรวจอ่ะก่อนที่ผมจะเดินเข้าห้องน้ำอ่ะลุงคนนี้แกไอมากเลยไอจนมากแล้วสักพักนึงอ่ะแกหันมามองหน้าผมอ่ะแล้วหน้าแกเริ่มดำไงแล้วแกก็ไอก็อักออกมาเป็นเลือดอ่ะอักออกมาพุ่งออกมาเรื่อยๆพุ่งออกมาเรื่อยจนกระทั่งมันเลอะที่คางเลอะที่คอแล้วก็เลอะตามเสื้อเขาหมดเลยครับก็อักก็พ่นออกมาเรื่อยๆพ่นออกมาเรื่อยๆอ่ะตอนนั้นอ่ะคือตอนผมก็ไปเข้าห้องน้ำไงแล้วผมก็หนีออกมาแล้วตอนที่ผมถามอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่ตอบสักพักนึงอ่ะเขาก็พูดกันว่าพยาบาลคนนี้เขาเป็นหัวหน้าพยาบาลเขาเป็นหัวหน้าเวรเขาเสียชีวิตไปได้เดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็ห้องเนี้ยมีคนไข้ผู้ชายคนหนึ่งเขาเสียชีวิตก่อนที่ผมจะเข้ามารักษาเนี่ยครึ่งเดือนแล้วก็ห้องเนี้ยก็มีผมมาเข้ามานอน ครับ เรื่องตอนนั้นน่ะระหว่างที่เข็นรถกันออกมาที่หน้าตึกอ่ะพี่สาวเขาก็มาจอดรถแล้วพอผมทำขึ้นรถกับน้องสาวพี่สาวก็ถามว่าคุยกับใครอ่ะน้องสาวถามเขาก็คุยกับบุรุษพยาบาลไงก็เข็นมาก็เดินมาด้วยกันก็คุยกันมาก็ถามพี่สาวบอกว่าจะไม่เห็นแกคุยใครเลยฉันเห็นแกคุยอยู่คนเดียว อุ้ย น้องสาวบอกก็คุยกับบุรุษพยาบาลจริงก็เขาเดินมาหนูเห็นพี่ต้อมมาแล้วเขาก็เดินมาก็จะบ้าไงฉันเห็นแกเดินพูดไปคนเดียวคนบ้าเลยน้องสาวตอนนั้นน้องสาวก็งงมากเลยบอกหนูคุยกับพี่บุรุษพยาบาลจริงนะบอกแกจะบ้าไงมันหลอกฉันที่ถิ่นแกเดินพั่มมาคนเดียวตั้งแต่ข้างในเลยฉันจอดรถมองแกอยู่คนเดียวเนี่ย อ ย่างก็คือแบบตอนนั้นผมสองคนกับน้องก็งงไปเลยคืออะไรผมเจออะไรทั้งคืนทั้งกลางวันเลยทั้งปันคือกลับไปผมก็โอ้โหไม่ตอนนี้ผมไม่มารักษาตัวที่ห้องนี้แล้วการคือถ้าได้มาต้องนอนจะไม่นอนห้องนี้อีกแล้ว โอ้จำเลขห้องได้ไหมพี ่ครับ เลขห้องจำได้ไหม จำได้ครับ เลขอะไรครับพี่ จำเลขห้องเป็นเลข2/5เนี่ยครับ เผื่อผมจับพัดจับผูไปเป็นอะไรอยู่โรงพยาบาลไหนผมจะได้ไม่ไปนอนห้องนี้โอ้ย ชั้น12ครับชั้น12ห้อง2/5คร ับ โอ้ยขนลุกอุ้ยเจอแบบเจอในห้องแล้วบุรุษพยาบาลสรุปแล้วใครก็ไม่รู้อ่ะพี ่ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าพี่สาวเพิ่งกันมาบอกในรถว่าคุยมากับใครเห็นเดินคุยมาอยู่คนเดียวคุยมาตั้งนานนะเดินคุยมาจนคนเดียวเนี่ยหันหน้าคุยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคร ับ อุ้ยขนลุกแล้วแต่พี่ก็ไม่ได้กลับไปถามที่โรงพยาบาลนั้นอีกใช่ไหมครับว่าแล้วเรื่องราวของในห้องพยาบาลกับบุรุษพยาบาลนะเป็นใครอะไรยังไงอ่ะ คือบุรุษพยาบาลอ่ะผมไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเราขึ้นรถแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าที่พยาบาลอ่ะคือบุรุษพยาบาลคนนั้นเป็นคนบอกเองว่าพยาบาลคนนั้นจะเป็นหัวหน้าเวร ครับ และแกเสียชีวิตเป็นเดือนกว่าแล้วคือผมพี่สาวน้องสาวผมก็เลยพูดว่าผีเล่าเรื่องผีให้ฟัง เออใช่ผีเล่าเรื่องผีให้ฟังจริงอุ้ยขนลุกอุ้ย แต่ที่ผมจำติดตาตอนที่ว่าลุงแกตอนที่พยาบาลแกกำลังเช็คตัวให้อ่ะแกกำลังเช็คกำลังรูปหลังอ่ะลุงแกก็มองหน้าผมอ่ะแล้วแกนั่งตัวงงแล้วก็หน้าแกก็ดำตาโป๋แล้วแกก็ไอกระอักออกมาเป็นเลือดเรื่อย ครับ อักขึ้นมาแบบรถเลอะเตียงแต่เข้ามาเตียงกลับสะอาดไม่มีรอยเลือด อุ้ยแล้วพี่ต้อมได้ไปทำบุญให้เขาไหม โอ้ลุงขึ้นไปทำบุญใหญ่กันสามพี่น้องเลย ครับโอ้ยยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับพี่มึงมาผ่านมา6ปีมาแล้วเนี่ยรู้ว่าคนเรานิสัยก็ยังเหมือนเดิมทำงานก็ยังจะน่าจะแบบรูปแบบเดิมคล้ายๆเดิมเนี่ยยังไงรักษาสุขภาพนะไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปนอนโรงพยาบาลไม่รู้อีกทีจะไปเจอแบบไหนเหมือนกัน ใช่ครับทุกวันนี้ผมก็ยังทำงานเหมือนเดิมครับคือได้ข่าวว่าตันก็ไม่ค่อยสบายต้องกวาดก็ไม่สบาย ใช่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนครับขอบพระคุณมากครับพี่ยังไงลุ้นนะว่าพี่จะได้เป็นหนึ่งเป็นเอกในเดอะช็อคไฟติ้งคืนนี้หรือเปล่านะครับ ครับ ขอบพระคุณมากครับพี่ต้อมสวัสดีครับ สวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแต่ยังมีคำถามอยู่ครับว่าทำไมวิญญาณเหล่านี้ที่มีการอัญเชิญวิญญาณออกไปแล้วถึงยังวนเวียนอยู่และยังไม่ไปไหนจากโรงพยาบาลติดตามเรื่องราวสยองขวัญสุดสะพรึงแบบนี้กันได้ครับทางช่อง Channel The Shock 13อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเรื่องราวที่เราจะมีมาฝากทุกวันนะครับ